श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2058 4 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता मंसूर आश्रम धाम तो एक ही है, हम भगवान के अंश से उत्पन्न हुए, ईश्वर सजीव अविनाशी चेतन अमर सुदासी, केवल भगवान को अपना मानना है और मुझे अपना नहीं मानना है, सेवा सबकी करनी पड़े अपना नहीं, अपना कोई नहीं है। मेरे भाई ने बहुत बढ़िया बात कही है, मेरे तो गिर रहे गोपाल दूसरों ने कोई चाके श्री मोट मुकुट मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, यह बात बहुत बढ़िया है। मेरे तो गिरधर गोपाल, आपने जो संसार को प्राणियों को जमीन को रुपयों को अपना माना है, ये सब धोखा देने वाले, इनको अपना नहीं मानना चाहिए, उपयोग करो, रुपया लो कमाओ उपयोग करो, अपना मानो अपना, ये नहीं, कुटुंबियों को अपना नहीं, कुटुंबियों की सेवा करो, संसार के आदमियों को अपना नहीं मानो सेवा करो, अपना न मानो और सेवा करो, सेवा का फल मत चाहो, सेवा का फल नहीं चाहना, उनकी चीजें संसार की चीजें उनकी है, उनकी चीजें देखो, उनकी चीजें उनको दीजिए, तो अभी हम बस गोविंद समझते भगवान का देव अपने आप को भगवान हो, अपने आप को तो भगवान का अर्पण कर दो, चीजों सब संसार का अर्पण कर दो, बात इतनी है, चीजों सब संसार की है, संसार के अर्पण कर दो और अपने आप को भगवान का अर्पण कर दो, निहाल हो जाओ, बहुत मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा। आप जो संसार की चीजों को अपनी मानते हो, ये बड़ी विश्वासघात की बात है, ये अनर्थ की बात है, इनको अपनी मान मानो, कमाओ करो रखो उपयोग करो अच्छे से सुनो, अपना नहीं है, लगो जो सेवा में, सेवा में यथा योग्य सेवा करो, सेवा के लिए आपका शरीर है, सेवा के लिए आपकी वस्तुआ है, वस्तुओं के द्वारा सेवा कर, शरीर के द्वारा सेवा करो, शरीर से खट करके सेवा करो, वस्तुओं को दे करके सेवा करो, और फल न चाहो उनका, नतीजे भी हमें मिले थे, अपनी चीज अपने को दे दी तो उनको दे दी, उनका फल कैसे है, चाहना कि बिल्कुल अपना अधिकार नहीं है, अनधिकार चेष्टा है, उनकी वस्तु उनको दे दी फल किस बात का, भगवान की चीज भगवान को दे दी, संसार की संसार दे दी, याद सीधी सीधी सरल बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है, मोज हो या मोज, एक ईमानदारी केवल ईमानदारी, संसार की चीज को अपना माना बेईमानी, भगवान की चीज को अपने माना बेईमानी, अपने आप को संसार का माना बेईमानी, अपने आप को भगवान ना माना, चीज सब संसार की माना ईमानदारी। ईमानदारी आपके ऊपर जिम्मेवारी है, आपने इकट्ठा किया धन तो उसका यथे योग्य खर्च करना जिम्मेवारी है। अच्छी तरह से आनंद से रहो, बोझ हो जाएगी, बोझ आनंद हो जाएगा। आनंद बस संसार की संसार होते थे, भगवान की भगवान होते थे, अपने मौज हो गई, अपना आनंद हो गया, सब आपस मिट गई, संताप मिट गया, दुख मिट गया, सभी एकदम अपने आप को भगवान हो दिया। बस माँ में कम शरणम प्रजा तो चिंता मत कर, मैं करूंगा, सभी सभी का मान करूंगा, अपना और संसार की वस्तु संसार को दो, संसार की वस्तु तो संसार को दे दो, और भगवान की वस्तु भगवान को दे दो, स्वयं हो भगवान के और वस्तु में सो संसार की। अपने नहीं मानना, अपने को भी अपना नहीं मानना, अपना तो अपना भगवान के हमारे मान देशे स्वीकार कर लो कि हमारी वस्तु कोई है ही नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कुछ मेरी है ही नहीं, मैं होने मैं भी बना हुआ संसार का, वो भी मेरा स्वरूप नहीं है, मैं भी हो नहीं, बस तो संसार की मैं भी संसार हूं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आपको चाहिए क्या? ईश्वर जीव अविनाशी चेतन और अमल है, मल रहित है, सहज सुख राशि चाहते क्या? सुख के लिए चीज चाहिए, सुख सहज सुख राशि, आप अपने न मानो सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, सुखदेव शुक्री राशि, राशि और ढेर का ढेर, शुक्र शुक्र राश होती ना, राश बैलों की राश राश होती है, राश जैसे बाजी पड़ी है उसको बोल कहते हैं, उसको राश कहते हैं, राश ढेर सुख राशि है। दुख समझते हैं लोग, प्रश्न पूछते हैं, शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, अरे भाई ये है चीज भगवान को दे दो, संसार की संसार कर्मी हो भगवान को दे दो, भक्ति हो तो आप अलग हो जाओ, क्या हो आप अलग हो जाओ और क्या हो, और संसार संसार संसार कर्मी हो और भगवान से भगवान को दो भक्ति हो, बस योगास्त योग में आप होता आनंद की बात है। अपनी मानो नहीं मानी, तुम्हें नहीं मानना ईमानदारी, ईमानी ईमानदार बन जाओ, सत्संग करके ही बेईमानी छोड़ते कौन कहेगा तुझा, सत्संग के सिवाय बात मिलती नहीं, कौन कहेगा कि बेईमानी मत करो, अपनी चीजें, अरे अपनी है नहीं भाई, चीजों में अपनी नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, आप भगवान के अंश हो, आपको भगवान चाहिए, भगवान मेरे हैं, है भगवान की आवश्यकता है, दो बात है, आवश्यकता है भगवान की है, चीजों की जरूरत नहीं है, आप करी है शरीर के लिए, शरीर संसार का, चीजों संसार की, मेरे कुछ नहीं है, आपका भगवान है, भगवान के सिवाय और कोई चीज आपकी है ही नहीं, मैं वंश हो, केवल भगवान का अंश हो, आप खुद भगवान का अंश हो, भगवान को और चीज सब संसार की, अपन आनंद हो गया, अपन तो आनंद है, मौज है, आनंद है, संसार की संसार को देनी, भगवान की भगवान को देनी, मौज में हो जाओ, मस्ती में रहो, आनंद में रहो, संसार की चीज है, सब सुरक्षित रखो और सदुपयोग करो और अपनी मत मानो, संसार ही मानो। जैसे सदार्थ सदावर देने वाला सब रक्षा करता है, पास में रहता है, और पांच यार सबको देता है, सदा बनेगा। सदावरी चीज है, अपनी चीज नहीं है, सबको देता है, जिसको आवश्यकता हो सदा अपनी आवश्यकता अपने दे दो, रोटी खा लो, कपड़ा पहन लो, मकान में सो जाओ, अपने अपने लिए वो बना रही, पर दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं है, अपने तो निर्वाह करना है बस, अपने लिए चीज नहीं। भोग भोगना और इकट्ठा करना, ये दो चीज गलती है। रुपया इकट्ठा करना अपना मानना, इकट्ठा हो जाए तो अपना नहीं है, संसार है। जब तब जीवे तब तक संसार लगा रहे, छोड़ दे, सोनो कहते बहते संसार आए बस, अपना नहीं है, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। ईमानदारी आई मौज हुई, बेईमानी छोड़ी, ईमानदारी आई, ईमानदारी आई बेईमानी छोड़ी, सब काम ठीक हो जाए, आपसे आप हो जाए सब सभी। बेईमानी छोड़ते ही आनंद हो जाएगा। सर्वभूत हिते रता, सबका हित करना, सबको आराम पहुंचाना, सबको हित करना, क्योंकि सबके संयोग से ही आप बने हो। जन्म से ही दूसरों चीज ली है, शरीर भी माँ बाप से लिया है, और चीज भी माँ बाप से ली है, और विद्या भी संसार से ली है, संसार के लिए हुई चीज संसार को दे दो, सबको सुख पहुंचाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सब से निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु आनन्द अंगता रहे, माँ कष्ट दुख भाग भवे, कोई दुख भागी न हो, आराम रहे सब, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। दूसरों को दुख देख करके सुखी हो जाएंगे, ये बहुत ही बड़ी उठी धारणा है। दूसरों को दुख करके सुखी हो जाएगा, दूसरों को दुख करके सुखी हो जाएंगे, मार कर खा जाएंगे सुखी हो जाएंगे, दूसरों को दाग नाश करके हमारा पर्स बढ़ेगा, इसका नतीजा खराब होगा। अपना बना करके अरे वही मिलते कैसा, अपना बना वही नहीं, अपना माने ही नहीं, सब भगवान का है। संसार का मान लेना कर्म योग, भगवान का मान लेना भक्ति योग, अरे अपना अलग हो जाता ज्ञान योग, अपने अलग हो गया, किसी का है दे ले देव, प्रकृति का है, प्रकृति का सब प्रकृति का फिर दिया, अपना नहीं, कैसी मौजी बात है, ईमानदारी बात है। ये तीन योग है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, तीनों का भागवत माना, तीनों का ही गीता तीन वर्ण है, सच्ची बात है, ये बात मिलती नहीं है कहीं भी। भगवान को याद करो, सत्संग करो, सत्शास्त्र पढ़ो और सद्विचार करो, विचार करो और पुस्तक पढ़ो और सत्संग सुनो, बहुत हो जाएगी, प्रकाश मिलेगा, प्रकाश, सच्ची बातें, ठीक बातें, बहुत लाभ की बात है। भगवत गीता है, रामायण है, बड़ा आनंद देने वाला ग्रंथ है, सबको प्रसन्न करने वाला, सबको सुख पहुंचाने वाला। सर्वभूत हिते रता ते प्राप्तवन्ति माम एव, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित करने में रहते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं। सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत हिते रता। मनुष्य शरीर है केवल सेवा करने ही है, करना है सेवा, जानना है तत्व को और शरण होना भगवान में, तीन बात है। संसार की सेवा करना और तत्व को समझना और अपने को भगवान के शरण होना, बस संसार की सेवा, तत्व को समझना, भगवान के शरण होना। सर्व को ये तब साथ बताया, भगवान शरण के साधन को सर्व को ही तब, एक पति एक बार हाथ एक बार सर्व सर्वभूत हित रता जैसे पाते हैं ऐसे सर्व को ये तब हम सर्व दो बार है, सर्व को ये तब हम शास्त्र विद्वत सर्व को ये तब सर्व को ये तब हम पूजे सर्व को ये तब शास्त्र वहां भी सर्व हुए थे मेरे मन मना भाव मत भगत मजा जी माम एक अवसर जाए दो सर्व गुहितम है, वो गुहितम शास्त्र है। गुहियात गुहितर है कर्मयोग, गुहियात गुहितर मैया गुहियात गुही गुह कर्मयोग, गुहियात गुहितर भक्ति हो, गुहितम भोज है मेरी शरण होता भक्ति योग गुहितर लीला पुरुषोत्तम भगवान है। मर्यादा पुरुषोत्तम कहते भाई समंदर से कोई कह सबको, राम जी कहते हैं नहीं कहते बदमाश जी है, कृष्ण बहुत माता सबके, राम जी कहते हैं सर्व कोई मेरे को मेरे को कहते हैं लोग बेटा लीला पुरुषोत्तम कदम है क्यों मत को तुम्हारी मर्जी मत को सबका हित करते हैं तो मानो मत मानो समदर्शी मोई कह सबको, समदर्शी मोई कह सबको सेवक प्रिय मन तो सेव प्यारे कहते सबो हम सर्वभूत हम तो सब है समदर्शी ना समदर्शी मेरा भक्त समदर्शी हम भी समदर्शी सर्वभूत हित रहता है सबका हित करने में मस्त हो जाओ भगवान ही अपने तो संसार की शिक्षा को दे दो भगवान जी भगवान को दे दो अपने मत समझो। ये लोग समझते हैं कि चीजों पर तो रहने सुखी हो जाओ दुखी हो जाओगे, आप ख्याल नहीं करते, आप धनियों को देखते हैं सुखी है, धनियों को बेचारे नींद नहीं आती, दोनों खानदान पास अल्लाह अल्लाह भक्त पर रोटी नहीं खा सकते, भक्त सो नहीं सकते, धनी आदमी बड़ी आफत है। एक घर का मालिक होगा तो चिंता होती है, गांव का मालिक हो जाए तो कितनी चिंता होगी, बड़ा बड़ा बड़े घर होता है मैं घर से होता है मैं बड़ा हो गया बड़ो तरी जे तात तेल में बड़ा होता बड़ा तरी जे तेल में तो है तो बड़ा बनता है बड़ो बनो खतरनाक है देव देव ऊंची जावत करे जाए एड़ी ऊंचा खड़े जाए मैं दिगोच याद कर जाए भीतर भीतर से इस बार से समता लगो सबको सुख पहुंचाओ ते प्रावृत्ति मामे व सर्वभूति रहता और लबनते ब्रह्म निर्वाणम सर्वभूति थे रहता लबनते ब्रह्म नाम निश्चय क्षण क्रमशः चन्द द्वेधा यथात्मा सर्वभूति थे रहता संपूर्ण पाड़ा के हित में रहता है उनका सिद्धांत ये मान लेगा सबको नाश करो बड़ी खतरनाक थी भाई सबका नाश करना सर्वभूत हित रहता प्राणी मात्र के हित में रहता मनुष्य का काम यही है सर्वभूत हित रहता मौज हो जाएगी तन से मन तन कर मन कर बसन कर देतन काहू दुख तुलसी पातक दर्द है देख तुलसी मुख उनके दर्शन पाप दूर हो जाए तन से मन से वजन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से वस्तुओं से सेवा करो सेवा सुखी मनुष्य शरीर का काम सेवा करना है सबको सुख पहुंचाना है आराम पहुंचाना है मनुष्य शरीर सफल हो जाएगा सेवा करने से कोई भी आदमी दूसरे को दुखी करके सुखी होता है ये वहम है दुखी करो सर्वभूत हिते रता हित में रती प्रीति चाहिए अभी बैठा होकर बीमार हो कुछ कर नहीं सकते परंतु सर्वभूत हिते रता आपकी धारणा आपकी भावना आपका उद्देश्य आपका विचार सबको सुख होता रहेगा हो सब शुरू हो जाए तो आप सुखी हो ही जाएंगे संदेह।